E usa farra, e usa farra, e usa farra, esperando o tempo. E antes, dildo do pé, é piepsik. Czuwajcie. Bardzo lubiłem patrzeć, jak pomarańczarka wykłada owoce na platformę, a później wkłada sobie jabłko w cipę i przez cały dzień spożywa je za pomocą waginy swojej córki. Bardzo lubiłem patrzeć, jak wokalista Joy Division ścierał kurze swoim dupą. Wokali... Nie dupcyj. Nie dręcz mnie. Nie dręcz mnie. Nie dręcz mnie. Nie dręcz mnie. Jadłem medem, jadłem medem, jadłem medem, jadłem medem, jadłem medem, jadłem medem, ale med, medem spokojnie, medem bardzo nie ucieka, niż duta obleckiego cicha, medem bardzo nie ucieka, niż z kim nie zmieniam pa, ha ha ha, jestem panneczka miasta. Noszę halkę i talkę! Hej! Jestem nazizmem! Uwielbiam się dotykać! Lubię się pocić! Tam gdzie nie potrzeba! Lubię się pocić bardzo! Lubię pod podpachą! Lubię pod pachinie też! Lubię pod na dupie i na Matce Boskiej! Matka Boska! Lubię, gdy Matka Boska się poci. Jak zwierzę, jak górnik przepracowujący 4 godziny w fabryce orężady, a później wychodzący, żeby zjeść gałkę oczną psa. Gałka oczna. Jemy gałki oczne i... Mamy produkcję w dupęcach naszych. Mamy kalumnie w koszulinach. Sikamy krwią. Sikamy krwią, jemy ślinę. Sikamy krwią. Kiedy sikamy krwią, wtedy fajnie jest, jak są tutaj panel. Wtedy fajnie jest sikać. Sikać krwią. Fajnie jest sikać. Sikać krwią, fajnie jest sikać. I sikać krwią, fajnie jest sikać. Dawaj szczocha, dawaj szczocha. Osoba opuszcza. Osoba opuszcza. Osoba opuszcza. Nowa poczta i etat, nowy alert stół, te nowa wiadomość Windows. Wszystkie programy. Wszystkie programy. Sikają psami. Sikają psami. Lepiej poznać Miłosza, niż alchemii zgrywać piwosza. Lepiej mieć cycki. Lepiej mieć cycki. Nic nie mieć ich. Lepiej mieć cycki. Nic nie mieć ich. Lepiej mieć cycki. Nic nie mieć ich. Dawaj, piwo. Osia, daj cycki! O, jaki orgazm tej gołej baby! orgasm, orgasm, orgasm, orgasm, go away, baby. Orgasm, go away, go away, go away, go away, go away, orgasm, baby, orgasm. Co na obok pętka? Biblioteka Śląska, Biblioteka Śląska, Biblioteka Śląska. To mi nie podniesie. Ojej, się nie, nie kazi, płakam. Nie kazi. Dziura, dziura. Trzy zimy z gówna. Zastanówcie się, drodzy mili. Czy szydził ktoś kiedyś z gówna? Andrzeju Szpindlerze, jeżeli tego słuchasz, wyobraź sobie, że jesteś przełykiem. Mojsze. Mój syn miał na imię Mojsze i zyskał w stolicy oparcie dla krzesła. Mikrofon pachnie Rexoną. Mikrofon pachnie Rexoną, tej pachmurniego, do której zmieniają się różne inne ciała. Kończymy się chyba, proszę państwa. Ej, ile tu jest mikrofonu? 6 minut.